الله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين معزز مسلمان تحيو السلام عليكم حسب وعدہ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان سر سید احمد خان کے کفریات پچھے سیداں دا موضوع لایا سی تے سید اس لیے دو قسم دے نے ایک صحیح حسبی نسبی سید دوسرا مصنوعی تے دستی سید مصنوعی تے او میں اپنی اکھاں نال خود سید بندے ویکھے لاہور دے اندر خود ایک بڑا وڈا پیر بنیا پھردا ہے اپنے آپ نو سید لکھاندا ہے میں انہاں دے پچھے آستانے تے گیا تو انہاں دے پرا مینوں آکھیا انہاں آکھیا اسی سید نہیں اے ایویں جھوٹ بولے پھردا انہاں دے پرا ہی مینوں آکھیا اسی طرح انہاں مصنوعی تے دستی سجداں دے وچوں ایک سید امت مسلماں دے گل پیا جیہدا نام سر سید احمد خان ہے اس کیونکہ قوم نال منافقانہ رویہ کر کے منافقت کر کے تے حضور سرکار دی امت کروڑاں دی تعداد وچ اس کوئی کافر کوئی گمراہ شیطان بنا کے تے جہنم رسود کرائیے سوئی سید ہوں تو یہ کام نہ کرتا جنہ دا نانا پاک امت نو جنت پہنچن دی خاطر خود 82 جنگا لڑیاں نے ہر وقت دعاواں فرمائیاں نے پھر اپنے نواسے بھی قربان کر دیتے نے انہاں دی اولاد صحیح ہو گئے تو امت نو جہنم والے پاسے کیوں لے جاؤ کیا انہاں وچ نانے پاک والا خون کم نہیں کرتا تو جناب میں اج تہاڈے سامنے اس دشمنان اسلام اور دشمن اسلام اور دشمن مسلمان دے کفریات اور ایدیاں اسلام نال اور مسلمانہ نال اندرون کھاتے دشمنیاں جڑیاں نا او تو آڈے سامنے رکھاں گا میرے کول حوالے دے واسطے تیر سارا مواد ایک اصل ماخذ تو خود سر سید احمد خان دی اے تفسیر ہے جڑی انہیں 16 سپاریاں دی لکھی سی اتھوں بازار چوں مل جاندی ہے اور پرانا ہی چھاپا ہے ہندوستان والیاں دا دوست ایسوسیٹس پرنٹرز پبلشرز سپلائرز الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور دی یہ چھپی ہے 16 سپاریاں دی اے او دے کفریات دا اصل ماخذ ہے یعنی ایتھوں ہی بیان کرنے نے اصل والا ہے اس تو علاوہ او دی ایک کتاب اور ہے جدا نام تہذیب الاخلاق ہے او بھی اس دے کفریات دا بہت بڑا حوالہ ہے اس تو علاوہ سر سید احمد خان دا خلیفہ خاص ہویا ہے خاص خلیفہ تے جنوں آندے نے لنگوٹیا ان دا نام سی الطاف حالی الطاف حسین حالی انہوں مولانا دے نام نال یاد کیتا جاندہ ہے اے مولانا تے رولانا تے اے وولانا جڑے نے کافی سارے امت دے دوالے ہوئے کھڑے نے ان ہم مولے تے رولے تو بھی اللہ سونا امت مسلمانو محفوظ فرماوے اس الطاف حالی نے اپنے لنگوٹیے یار سر سید احمد خان دے حالات دے اتے 2 جلدہ اچ کتاب لکھیے اس کتاب دا نام ہے حیات جاوید اے بھی بازاروں پرانا چھاپا بھی ملدا ہے تے نواں بھی ملدا ہے تو تانو پتا ہے کتاب ہی دلیل ہوندی ہے کسے دی گل دی ساڈے کول وی تے کتاب ہی ہے نا اللہ دا قرآن ساڈے نبی پاک سرکار کی کردے رہے نے او ساری تاریخ انہاں دے عقائد انہاں دے اعمال مبارکہ انہاں دے احوال مبارکہ دا پتہ قرآن تے حدیث مبارکہ تو لگدا ہے اسی طرح جن لیڈری دا پیش پایا سی ریبری دا سر سید احمد خان دے نظریات کفریات عقائد اعمال او بھی او دیا کتاباں وچ ہی ساڈے سامنے آندے نے تو انہاں دیاں ایک کتاباں ہوندیاں ان دے وچوں حوالے پیش کراں گا تے دساں گا کہ اے ظالم امت مسلمانوں نو کیویں کھن بن کے تے کھاندا رہیا ہے اور چٹدا رہیا ہے میرے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں کافر تو خطرہ نہیں کردا، کافر میری امت نو نقصان نہیں دے سکے گا، میں مومن تو خطرہ نہیں کردا، مومن میری امت نو نقصان نہیں دے گا. ہویا جو مومن مومن پرا پرا دا کدو نقصان سوچدا ایمان دا دین دا. فرمایا میں نو خطرہ منافق تو. اور ایس وقت منافقت بلکہ جدوں یہودیاں نے ایس سرزمین نے برٹش گورنمنٹ نے قبضہ کیتا انہا مسلمانہ دی تباہی آستے منافقانہ رویہ خود بھی اختیار کیتا اور منافق بھی تیار کیتے. انہا نو انہا خود آکھیا بھی تسا کلمہ بھی رکھو قرآن بھی اپنے ہاتھ وچ رکھو حتیٰ کہ انہاں نے خود علی گڑھ یونیورسٹی انگریزاں بنائی انگریزاں کتاباں بنائیاں وچ پڑھائیاں کیڑیاں جان گیاں ہے سن قرآن دے دشمن مگر وچ انہاں قرآن دیاں چند آیاتاں رکھیاں اور انگریز خود اسلام دے اتے لیکچر دیندے ہوندے سن علی گڑھ یونیورسٹی سر سید علی دے وچ. ہن ہے تے منصوبہ اسلام قرآن دے قتل کرن والا سی تے خود عیسائی ہو کے تے سبق پہ پڑھاندا اسلام دا او دا مقصد اے سی کہ کلمہ تے کچھ نہ کچھ اسلام دی چھاپ تے پردہ پائی رکھن کیونکہ مینوں جنہ کم منافق دے سکدا اے اوناں میرا کافر وی نہیں دے سکدا. دشمن دی چال نو سمجھو اے پوڑی قوم یا پوڑے نے تے یا پھر اے بچارے خواہش نفس دی تباوچ گمراہ ہو گئے. وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا فَيُدِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا حضرت داوود علیہ السلام نو اے داوود اپنی خواہش دے پیچھے نہ چلی ورنہ اللہ دے راہ تو ہٹ جائیں گا. اے عطا دے گی تن کی مطلب معنی بیان کیتا گیا ہے کہ اے داوود جو تواڈے دل وچ خطرات اٹھن خیالات انہاں دے پیچھے نہیں چلنا ساڈی وہی دے پیچھے چلنا ہے. اور مسلمان جب تک وحی خدا دے مگر چلے وہ آپے محفوظ رہے گا. اسا اپنے جدو ٹھڈ خیال دے پیچھے چلنا شروع ہونے ہیں نا اسے اپنا پٹھا بہنے جو رب سونے دے قرآن اور وحی خدا دے مگر چلیے جو انہیں فرما دیتا ہے انہوں سمجھئے تے دے تے چل پئیے تے پھر سجے کھبے نہ ویکھئے میں کفلیا پیانا پھر مسلمان کبھی کاتے وچ نہیں جا سکدا. خالق دی وحی دے پیچھے چلن والا کبھی گھاٹے وچ جا سکدا نہیں. یا غوث اعظم اکبر سبحان اللہ. اے جناب میں سر سید بارے پہلوں ایک مفسر قرآن گزرے نے اسی دور دے علامہ عبدالحق حقانی انہاں دی تفسیر حقانی بازار وچ ملدی ہے. اے پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ ٹکسالی گیٹ دے نال ایک مدرسہ ہے جدا نام مدرسہ نعمانی ہے اس وچ پیر صاحب قبلہ پردے سن اور اے مفسر قرآن جنہاں دی تفسیر دا حوالہ دین لگا یہ پیر صاحب ہو رہا امتحان لین واسطے آدھے ہوں سن نے اپنی اس تفسیر حقانی دے جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر 118 دے اتے سر سید احمد خان دی ستھن چنگی کر کے لائی آ کیونکہ یہی ان جاننے والے سن تے خوب حضرت دا انہاں نے معائنہ کرایا ہے بھئی یہ بلا کی سی انہیں یہ بھی دسیا مڑ سید بنیا کیویں پچھو شجرا بھی جا کے کھول لیا سائی اور یہ فرماندے نے کہ جدو شاہ عالم بادشاہ دے عہد وچ شہر دلی برباد ہویا اس ویلے جڑے شرفا سن اتھے خاندانی لوگ سن دیندار وہ دلی چھڈ کے نکل گئے تے باہروں کوئی کشمیر تو کوئی کدھروں کوئی کدھروں بناوٹی تے مصنوعی آن کے شریف تے خاندانی بن کے دلی چ وسے کئی مختلف ٹوپیاں پا لیاں تے ٹوپیاں نال سید بن بیٹھے اے جڑے سن سید انہاں سیداں وچوں ہے جڑا سدا حسین رسول شاہی دیگر کلندر بھنگ نوش شبلی نومانی ٹوپی والے شبلی ٹوپی والے جڑے آن کے تے دلی چ وسے سن یہ سائی ہو رہی انہاں وچوں نے باہر وارد ہوئے تے آ کے گھر سید بن بیٹھے دلی وچ تو اے دلی والے سید نے تے نبی پاک سرکار والے سید نہیں کہڑے سید نے ہاں جڑے باہر اٹھے تے موقع ویکھیا ہن ادھر شہر اجاڑ ہویا پیا ہے آپا جے سید بن بھی بیٹھے تے ساڈا کسے شجرا کھولنا جیسے اج کوئی بنے کھڑے نے میراشی قریشی تو سید بن جاندے نے اے ساڈی پنڈی اسی کئی بنے کھڑے نے پرسوں میراشی سن اج قریشی ترسوں پانے سید بن جان انہاں دا کی اسی طرح دا ہے سر سید احمد خان او دا نام وی پیا دسدا ہے کہ پتہ نہیں کتنیاں ایک برادریاں رلیاں نے اے جنس کنیاں برادریاں تو تیار ہوئی ہے مگر سارے اگو سیدے اگو اخیر چ پوچھڑ خان دی لگی ہے ہن آپ ہی اندازہ لگاؤ بھی کنیاں برادریاں تو حضرت تیار ہوئے ایدا میں شجرا اس واسطے کھولنا ضروری سمجھنا کہ ساڈا جڑا مولوی طبقہ ہے نا وہ ایک دوجہ تے تے گریبان چین پیندے نے کہ اوہ ہو دعائی خدا دی تقریر کرا راون تے فلانا گستاخ دے فلانا گستاخ دے کھوڑو پت دین گے لیکن اس بندے دے خلاف تساں اج تک ایک فکرہ نہیں کسے مولوی دے منہ وچ سنیا ہوں کبھی سنیا نہیں ایمان نال دس سارے پیر پترائے اوئے وقت تھوڑا ہے نعرے نہ مارو نہیں وقت تھوڑا ہے تو گلا بتھیریاں نے چپ کر دو اس بندے کے خلاف کسے زبان نہیں کھولی کئی ایک گستاخی کیتی ہے تو سارے ٹوٹ پے نے فلانا گستاخ انہیں ایک سو ایک کیتی ہے کہ ادھے لال سارے اتفاق چ رکھا ہے جے مولویاں دے پتر ویکھو تے ادھے سپرد جے پیران دے ویکھو تے ادھے سپرد وجہ اے سی کہ جنہ نال ایسے مولویاں دی ساڈے مولویاں پیران دی لڑائی ہوئی کھڑی ہے انہاں دا تعلق مسیح نال ہے تو مسیح والے نال تے جنگ ہو سکدی ہے سوکھی تے سر سید دا تعلق جڑا سی او سیدھا ڈائریکٹ لندن نال سی تے لندن والے نال جنگ نہ مولوی کر سکدا نہ پیر کر سکدا اوتھے سارے دے اتفاق ہے اس واسطے میں فرض سمجھیا کہ جیویں اس ظالم سر سید نے ساڈے نبی پاک سید الانبیاء سرکار نو ساڈے قرآن نو اپنے تانیاں دا اپنے تیران کا نشانہ بنایا جگہ جگہ دے اوتے حضور سرکار تے قرآن دے اوتے کی چل ساری ہے دین اسلام دے اوتے اور مسلمانوں نے اس نے جناب بیڑا غرق کیتا ہے ساڈا فرض بنتا ہے کہ اس نو ننگا کیتا جائے تاکہ قوم اس سب تو باخبر ہو جاوے اور سمجھ جاوے جو ہمارے اسلام کا دشمن ہے ہمارے مسلم قوم کا دشمن ہے ان سے دور رہنا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے. اور پھر دور رہ کے ادا اس نال پورا اختلاف ہوئے اس دے ہر منصوبے نال اختلاف ہوئے تا بچ سکتے ہیں مسلمان. اے فرض ادا کرنا اس تے جناب دے سامنے اور گل سمجھا جے اے تاریخ لکھ دیا فرماؤدے نے پہلے حضرت آئے تو مولی مخصوص اللہ صاحب شاہ ولی اللہ دا کو دوترا سی انہاں دے کول آئے دوترا انہاں دے کول آیا تے آن کے جناب صرف و نحو کچھ پڑھی تے تویز گنڈیاں دا کام سکھیا لیکن نسخہ اے نہ چلیا بندے نہ پھسے دے نال تے حضرت دا مقصد پورا نہ ہویا سر سید خان صاحب دا تے پھر حضرت نے گورنمنٹ برٹش کی طرف رجوع کیا اتوں نکلے گل سمجھی یعنی مولی مخصوص اللہ دا ابتدائی بنیا شگرد ادھروں نکلیا تے حضرت دے اتے بھوت سوار ہویا وہابی بنن دا حتیٰ کہ حضرت نے خود کہا جس کا حوالہ موجہ کوثر اکرام اللہ شیخ کی کتاب ہے موجہ کوثر اس کا نام ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت کہا کرتے تھے وہابیوں کی تین قسمیں ہیں ایک خالی وہابی ایک وہابی کریلا دوسرا تیسرا وہابی کریلا تے نم چڑیا تے سر سید آنا ہوندا سی یعنی سر سید میں نہیں کہ قسمہ بناندا سر سید ہی قسمہ بناندا ہوندا سی تے آندا سی الحمدللہ میں تیسرے درجے کا وہابی ہوں کنویں درجے کا تیسرے درجے کا یعنی میں وہابی بھی ہاں نال کریلا بھی ہاں تے نال نم تے چڑیا بھی ہاں اور یہ بھی کڑائی کا آپ اندازہ لگا لو کریلا ان کوڑا ہوں جی نم چڑھ جائے تو پھر وہ آل پسا پہ ویخ تو حضرت پھر وہابیت کا رنگ چڑھیا حضرت دے حضرت یہ رنگ چڑھیا لیکن پیسہ تے وہ جڑا یہ جہنم سی ٹھنڈ والا یہ پریچیا نا پھر آپ برٹش گورنمنٹ شامل ہو گئے ملازم ہو گئے پھر انہوں نے حضرت نو کافی پوچا پھیریا انہوں نے ڈر ہے تو ہے تفلانہ طبیعت تیری اور عیار ہے یورپ کے شکر پارا فروش وہ آندا مسلمان جب انگریز دے نیڑے ہونا نا تیری طبیعت بچے والی تو انہیں مراد بڑا مکار شکر پارے فروش وہ پھر خرکارا وانگو تینوں شکر پارے وکھاؤں ہے تین کچھ مار دا ایمان ہی جانا تیرا غیرت ہی جاتی تو دین ہی جانا تو تو گیا سے ترقی لین واسطے تو بن کے آنا مسلمان قوم دا دشمن تے دین دا بھی دشمن اے اللہ میں اکمال دی وضاحت میں اپنی طرف نہیں پیا کرنا راکھو نا سبحان اللہ. ہاں جنہیں بھی گسا کرنا ہوئے یا علامہ نال کرے یا سر سید نال کرے یا الطاف حالی نال کرے اپنے نال کرے میرے نال گسا کرن دی لوڑ نہیں کیونکہ میں تے صرف جیسے سپیکر ہوندا ہے نا میں تے صرف پڑھ کے تانوں سناون والا ہاں گل سمجھ آ رہی ہے ہن حضرت دے مقالے سنو اے کتاب جو میرے کول اس دا نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال و جمال کی نام ہے کتاب دا یہ لکھی کنے او دا نام اتے لکھیا ہے امیر افضل خان ریٹائر میجر ایس وقت ایدے نوائے وقت اخبار اچ مضمون آندے نے میجر فوج دا رہا ہے ساڈی پاکستانی فوج دا میجر رہا ہے اس نے اس کتاب دے اندر سر سید خان دے بارے صفحہ نمبر 10 دے اوتے لکھیا ہے کہ میں سپریم کورٹ وچ کیس ہویا مقدمہ ہویا تے میں او مقدمہ جتیا ہے جیدے وچ میں ثابت کیتا ہے کہ سر سید انگریزوں کا ایجنٹ تھا اور غلام قذاب جو ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ دونوں انگریزوں سے مال بھی لیتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جال بھی لیتے تھے ٹھیک ہے ہن میں تے مجرم نہیں بندا سپریم کورٹ وچ کیس جیت آیا ہے میجر اے سنو انہیں پہلو لکھیا ہے کہ مغربی تعلیم کا ایک بڑا علم بردار میں عبارت پڑھن لگا میجر افضل خان دی غور نال سمجھو مغربی تعلیم کا ایک بڑا علم بردار سر سید 1890 میں ایک خط میں خود تسلیم کرتا ہے تعجب یہ ہے کہ جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم ہوتے جاتے ہیں اور اگے لکھ گئے اور یہ عاجز یعنی میجر افضل خان اپنے بارے آخدا ہے کہ اے عاجز 1993 کے اندر سپریم کورٹ میں ثبوت پیش کر چکا ہے کہ سر سید اور غلام قذاب کو ایک جگہ سے ہدایات ملتی تھی اہل مغرب نے مرزا غلام قذاب سر سید اور چراغ علی مولوی کو لوگوں ان کو نظام جہاد پر پردے ڈلوانے کی کوشش کیا ان کے واسطے سے اور جہاد کی جد و جہد کا انہوں نے نام اور معنی مس کرنے کی کوشش کی انہیں لکھیا ایدا مطلب ہے کہ کلہ میری گل نہیں یا جنہ سر سید دے خلاف بولیا انہوں دی گل نہیں ساڈی فوج سے ایسے عناصر موجود ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ جا کے ثابت کیتا ہے کہ تے انگریزاں دا کٹو سی گل سمجھ آ رہی نے کہ نہیں ہن جناب والا میں او دے او عقائد او دے لنگوٹیے یار لنگوٹیے یار الطاف حالی نے او دی تفسیر تے تہذیب الاخلاق دے وچوں کفر کٹھے کیتے نے جڑے جنہ نال الطاف حالی دا وی اپنا اتفاق ہے لنگوٹیا جو سی تے حضور فرماندے نے یار یار دے دین تے ہوندا ہے حدیث پاک ہے المرء علی دین خلیل ہی آدمی اپنے یار دوست تے دین تے ہوندا ہے فل ینظر من یخالل آقا نے فرمایا خوب ویکھیا کرو کنوں یار پہ بنا دے جو تو جناب والا ادھر ویکھ ہن الطاف حالی دی حیات جاوید صفحہ نمبر 524 کنا 524 اودے وچوں کفریات اودے جو گمراہیاں نے میں تانوں گن کے نمبر وار سناونا اینے کتھیاں کیتیاں نے اکو جا دے اوتے میں انہاں دا تفسیر دے وچوں تانوں ثبوت پھر تھوڑا جا بکھاواں گا پہلی شے لکھدا ہے اجماع حضور سرکار دی امت دے اولیاء اور علماء دا اتفاق اس نو او شریعت دی کوئی دلیل نہیں سمجھدا جبکہ امت مسلمہ دا اتفاق اس بات دے اوتے وے کہ حضور سرکار دی امت دے علماء صلحاء اولیاء جس کم دے اکٹھے ہون گے او کم نبی سرکار دی شریعت والا ہی ہو دے گا حضور نے خود فرمایا ہے لا تجتمع امتی علا دلالا میری امت کبھی گمراہی تے کٹھی نہیں ہوئے گی گمراہی تے کٹھی نہیں ہوئے گی اگے قرآن حکیم فرماؤں دے من یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہی ما تولا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَصِيرًا تعالیٰ فرماؤں ہے جیڑا شخص مومنہ دے راہ نو چھڑے گا او جدر مڑے گا میں ادھر ہی موڑ دا جاواں گا پھر نسلے ہی جہنم انہوں جہنم میں سٹا گا وساعت مصیرا تو اللہ فرماؤں ہے جہنم رہن دی بڑی پہری تھا ہے اے آیت جمع امت دے اوپر دلیل ہے پہلی شے انہیں اے دے مخالفت کیتی توجہ رکھنا نعوذ باللہ من ذالک دوسرے نمبر تے او کہن لگا شیطان ابلیس جنوں آکھیا جاندا ہے جے دے لفظ قران چاہے نے او کوئی باہر علیحدہ وجود نہیں کوئی اوڈا وجود نہیں بندے وچ خود جنے برائی دی ایک طاقت ہوندی اونوں ہی شیطان آکھیا جاندا ہے ابلیس دے وجود دا انکار کیتا ہے شیطان دے وجود دا انکار کیتا ہے حالانکہ قرآن مجید کھولو گے تے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے تھا تھا تے ذکر شیطان دا کیتا بالخصوص باب آدم علیہ السلام دے قصے بیان کرن دے اندر تے میں ایک موٹی دی دلیل کر کے اگے کب چلنا وا حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے نبی سن ایسا کہ نہیں جے ابلیس اور شیطان انسان میں خود نفسانی خواہشات اور برائی کا نام ہے تو سر سید خود ایک مقام پر لکھتا ہے نبی جب پیدا ہوتا ہے تو فطرتی طور پر پاک ہوتا ہے تو میں پوچھتا ہوں جو باب آدم کے قصے میں شیطان کا ذکر کیا گیا ہے وہ شیطان نعوذ باللہ خود باب آدم میں موجود تھا تو وہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں جس کے اندر شیطان بستا ہو بات نہیں سمجھ لگی تو بک پیا ماردا ہے کہ انسان دے وچ برائی نفسانی خواہش رکھی ہوتی ہے وہی شیطان ہے تو شیطان کوئی اور وکری مخلوق نہیں جبکہ قرآن حکیم پہ آخدا ہے وکری مخلوق کی ہے وکری مخلوق ہے اور ساری امت دا اس بات دے اوپر اتفاق ہے جڑا قرآن تے حدیث نبیاں رسولاں دے فرمان دا منکر بنیا او تہاڈی نظر وچ مسلمان ہے یا کافر رہے گا اے گن دے جہاں کفر گن دے جاؤ اجماع کا اجماع حجت شرعی نہیں یہ کہنے والا مطلقاً یہ بھی کفر ہے دوسرے نمبر پر شیطان کے وجود کا انکار کیا یہ بھی کفر ہے تیسرے نمبر پر کہتا ہے عیسائی جس کو جس جانور کو گلا گھونٹ کر مار دیتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے حالانکہ مسلمان خود گلا گھونٹتے مارے تو جانور حرام ہوتا ہے حلال نہیں ہوتا یہ گرندے جاؤ جناب اگے سن تمام کفار سے کفار اور مشرکین سے دوستی کرنا جائز ہے کوئی فرق نہیں ان کی بات بھی کر سکتے ہو ان کے ساتھ تعاون بھی رکھو ان کے ساتھ دوستی بھی رکھو کوئی حرج نہیں ہے جبکہ قرآن یہ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا مسلمانوں میں سے نہیں رہے گا توجہ ہے کوئی نہ گن دے جاؤ جناب جی نعوذ باللہ من ذالک انبیاء علیہ السلام کے کوئی معجزے نہیں حضور سرکار نے چاند دو ٹکڑے کیا سورج کو واپس لوٹایا آپ کی انگلی مبارک سے چشمے جاری ہوئے جن نے بھی معجزے چاہے حضرت آدم تو لے کے رسول اللہ دی ذات تک 7,00,000 نبیاں دے معجزیاں دا منکرے ایمان نال دسو تو مسلمانوں کا دین کی آخدا ہے؟ ہر نبی معجزہ لے کے آئے نے تو سڈا مدینے کا تاجدار خود معجزہ بن کے آیا. یہ سڈا دین ہے. سر سید کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, نبی دی نبوت جیڑی ہے او کی شے وے؟ سنو, او آندے نبی دی نبوت کوئی اتوں معجزہ کوئی وحی نہیں نال نہیں ہوندی. نبوت دا مطلب جیڑے ہے ایک بندہ جمدا جڑے تے او ہوندا پاک طبیعت والا, وہ جویں جویں جوان ہوتا ہے وہ دی وہ پاکی ودی جاندی ہے تو وہ تے اندروں ہی سارا کچھ اٹھ کھلوندا ہے. نہ کوئی آسمان تو وہی آندی ہے, نہ کوئی جبریل آندا ہے, نہ کوئی جناب جی آسمان تو یہو جہاں چیزاں آندیاں نے, نہ وہ اپنے اندروں ہی جو مرضی کر لے وہ دی شریعت بن جاتا ہے. ہوں جب نبوت کا یہ مانا کیتا تو مرزا نال بیٹھا سی, مرزا آخیا جی یہ گل ہے تو میں تو نبی بنیا بنایا وا. اب جب نہ وہی آنی, نہ جبریل آنا, نہ کوئی معجزہ آنا, تو میرے رنگا نبی تو مر بنیا بنایا نہیں. اس آخیا لا بھائی جی انہوں کسی آخیا معجزہ وکھا, اس آخیا نبیا نے معجزے ہوں. تا سر سید نہیں پہنتا انہوں آخیا جدوں پنا مرادا کوئی تیرے پر وہی آئی ہے تو اس آخیا لے کوئی نبی آج تو وہی ہوتی اندروں جو مرضی کر لو وہی بن جاتی ہے. تا سر سید پہنتا ویخ صحیح فتنے کیسے نے. ہوں انگریزوں نے ایک پاسے نبوت دی شکل چا بدلی تے نبوت دا مانا چا بدلے سر سید دے راؤں, تے دوسرے پاسوں ایک من کھڑا تے نبی اٹھا کھڑایا. دونوں فتنے کنے سن؟ انہیں آخیا نبوت ہے صاحب کہ کوئی باہر تو نہ وہی آتی ہے تے نہ کوئی جبریل آتا ہے, اندر اندر ہی اپنے آپ جو اندر کھڑ لو وہ کی بن جاتا ہے؟ وہی بن جاتی ہے تو شرح بن جاتی ہے تو بندہ نبی بن جاتا ہے. انہیں نبوت کا مانا بدلیا اور انہیں یہو جہ جھوٹا نبی بن کے دعویٰ چا کیتا. یہ دونوں برا نسل کنی نے سدکے جاوا ابا جی ویکھو تو اگو نسل ویکھو. تو تے ستا ہے بلیا, تسی اسی ستے ہو. اے نبوت دا حشر کیتا, نبوت دا مانا بدلا, پھر آخ دے دوزخ کا کوئی وجود نہیں. جس کو یہ دوزخ سمجھتے ہیں مسلمان, کوئی دولت نہیں. جو قرآن میں جہنم یا نار آگ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بطور مثال نے, کوئی حقیقت نہیں. ایویں رب مثالیں دے چھوڑیاں تو مسلمان کی منتے ہیں؟ دولت نو منتے حقیقت یا مثالیں سمجھتے جے؟ تو نہ منع والا کون بنیا؟ کافر بنیا. آپ ہی گنتے جا جے, میں تو صرف گراو والا ہوں. دولت دا مانا ہے وہ نزدیک یہ ہوئے کہ اس دنیا دے اتے رہ کے جیڑا بندہ غریب ہے وہ دوزخی. لہذا صحابہ تے سارے دوزخی ہو گئے نا. کیوں؟ کہ صحابہ تے غریبی دی زندگی گزار گئے ہیں. اللہ دے نبی پاک سرکار کی بنے نعوذ باللہ اس دی نظر وچ, کیونکہ وہ بھی تے غریبی فقیری پسند کر گئے. حضور تے خود دعا منگنے ہوندے سن, اللہم احینی مسکینا, یا اللہ مینو مسکینی والی زندگی عطا فرما, وامتنی مسکینا, یا اللہ مینو دنیا تو مسکینی دی حالت چ لے جاویں. Last for me. یوم القیامت فی زمرۃ المساکین. یا اللہ مینو قیامت والے دہاڑے مسکیناں دے درویشاں دی صف وچ اٹھاوی. اس واسطے سن کے جاواں اللہ دے ولیاں تینوں ہمیشہ فقیری درویشی دی مسکینی دی زندگی والے نظر آون گے. مگر ویخ یہودی سٹ ماری سر سید دوتے سر سید سٹ ماری اس قوم دوتے انہیں نبیاں نو بھی جہنمی بڑا دیتا ہے نبی پاک دے صحابہ نو بھی جہنمی بڑا دیتا ہے. نعوذ باللہ اس واسطے آکھے غریبی دی زندگی فقر فاقے دی زندگی بسر کر جاؤ ایوئی نعوذ باللہ دوزخ ہے. آکھے جنت کی ہے جنت ہو شاہ نہیں جنت ہو نہیں جڑی مسلمان سمجھ دے لے جنت ہوے بندہ دنیا دوتے عیاشی دی زندگی بسر کرے کوٹھیاں دے بنگلیاں وچ رہے کی مطلب وہ بھی نظر جنت وہی ہے جڑی انگریز رہندے نے. انگریزاں والی زندگی انہاں دے نزدیک جنت ہے نبیاں والی زندگی اس لانتی دے نزدیک دوزخ ہے. میں کیا لانتیاں تینوں ایہو جہیاں جنتاں قبول سانو محمد عربی سرکار دی فقیری والی زندگی قبول. توجہ ہے نا آنکھوں نے سبحان اللہ خدا دیا بندے آگا اور فرمائے اس ظالم دے ظلم ویخ بارے نے کلمہ نہ چھڑیا دھوکا تا کھا گیا آستین دا سپ بڑیا ہوئے چھڑا کا چھچ بڑا کیا ہے جے کلمہ چھڑ دیندا سائیں نہ دھوکا نہ کھا سکدے. اور پھر گل اے سکول والے بھی لکھیا خود اپنی کتاباں سر سید کے نظریات تو مسلمانوں والے نہ تھے. میں کہ سرکار جے نظریات تو مسلمانوں والے نہیں سن تو باقی مسلمانوں دی خیر خائی ہوئی تے ایک نظریہ ہے نا مرادہ جب نظریات مسلمانہ والے نہیں سن معلوم ہویا اس کوڑے دے اندر ہمیشہ ہی مسلمانہ دی دشمنی تے عداوت ہی بڑی سی. آندہ جنت کونی سن اوسی حیات جوید تیا تفسیر ہے اس دا صفا سناوا صفا صفا دس کے سناوا اے سن لے وجود شیطان سے انکار صفحہ نمبر 119 سابو دیدہ نبوت ایک فطری چیز سمجھتا ہوں صفحہ نمبر 92 نعوذ باللہ من ذالک جنت اور دوزخ کے متعلق جو اس نے توہین کیتی تے بھیانک نقشہ اودا کھچیا ہے 105 صفحہ کنا بولو تو صحیح اے آلہ. یہ سمجھنا کہ جنت مثل اے عبارت پڑھن لگا سر سید دی اپنی یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا ہوئی ہے اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں باغ میں شاداب اور سرسبز درخت ہیں دودھ اور شراب کی ندیاں بہ رہی ہیں. میوا کھانے کو موجود ہے ساقی و ساکنے نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے جو ہماری ہاں ہمارے ہاں کی گھوسلے پہنتی ہے شراب پلا رہی ہے ایک دنتی ایک ہور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے ایک نے ران پر سر دھرا ہے ایک چھاتی سے لپتا رہا ہے ایک نے نبے جاں بخش کا بوسہ لیا ہے کوئی کسی کو نہ میں کچھ کہہ رہا ہے نہ کوئی کسی کو نہ میں کچھ ایسا بےہودہ پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے اگر بحث تو یہی ہو تو بے مبالغہ ہمارے خرابات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں. آندہ ہے جنت ایویں باغ لگے نے ہورا نے کسورا نے وچ غلمان نے وچ شراب دیاں نہراں تے دودھ دیاں نہراں وگدیاں نے تے جنتی وچ ستے نے جنے جے ان دے نال جنت ہے تے ان دے نالوں تے ایتھوں والے چکرے چنگے نے. ایمان نال دسو ہن مسلمان ہے تے کافر ہے بولو تے صحیح جنت دوزخ دو چیزاں ایسیاں نے جنہ دی تصدیق دے اوپر ساڈے سارے دین اسلام دی عمارت کھلوتی ہے. فرعون دا بھرا آکھو گے تو نہیں غصے ہو جائے گا, انہیں آکھنا ہے میں منافق تو نہیں تھا, نہ مرادوں میں جو ایسا چٹا ننگا ہی سامنا یہ سارا دا گرو اتنے سب چیلے نے. اتنے نمرود ویکھو تو بھی سر سٹی کھڑا آندا بابا جی مان گئے یہ کام تو میرے کول نہیں سی ہویا جڑا تو کر گیا. اتنے یزید ویکھو تو وہ سے آندا توبہ توبہ توبہ تو تے میرے گروان دے گروان دا گرو ہے, میرے کول کم نہیں ہویا جڑا تو کر وکھایا. اتنے شداد ویکھے گا تو بھی چیلا بن کے کھڑا, اتنے ابو جہل ویکھے گا تو بھی چیلا. ہاں اتنے جی نال کوئی یہ نال کا کوئی لگتا ہے تو صرف عبداللہ بن ابی لگتا, لیکن وہ بھی حضور دی امت نے وہ نقصان نہیں پہنچا سکیا جڑا یہ پہنچا گیا. قسم خدا دی کر کے ہائے ہائے ہائے دین دے لٹن دا کم, قوم دے کٹن دا کم, قوم دی عزت غیرت تے برباد کرنے دا کم, قوم نو ہمیشہ واسطے یہودیت دے پیراں وچ سٹ کے تے غلام بنان دا کم جڑا اے کر گیا اے کسے کول ہویا نہیں. آندا ہے جے جنت دا نام ہے نعوذ باللہ تے اے تے آکھے مڑ اج دے چکلے اس جنت نالو چنگے نے, اینو تسا آکھے جنت بنائی کھڑے نے. جنت آکھے میری مثال ہی اللہ نے دتی, ہن سمجھ سمجھدا جاوی. پھر آندا ہے کوئی جبریل نہیں, کوئی فرشتے نہیں, جنگ بدر دے اوپر میں مانتا ہی نہیں کہ اللہ کے کوئی فرشتے آئے ہوں. اللہ قرآن ترجمہ آپ کھول لے, رب قرآن فرمایا ہے میرے یارو گھبرایا جے نہیں, میں تہاڈے 500 فرشتے 1000 فرشتے تہاڈی مدد واسطے گھل دتا. تو صحابہ کرام اس رمضان وچ جنگ بدر ہوئی ہے 17 رمضان نو. بخاری شریف فرماندی ہے حضور دے یار فرماؤندے نے اساں ویکھدے ساں تلوار مارن لگدے ساں, تلوار ساڈی دور ہوندی سی سر پہلو ہی اتریا ہوندا سی. حضور نے فرمایا صدیق اکبر حضرت مولا علی سرکار دے بارے فرمایا علی تیرے نال اسرافیل تے میکائیل فرشتے لگے پھردے نے. صحابہ فرماؤندے نے اساں ویکھیا ساڈی فوج دے اندر تیلیاں پگاں والے مرد گھوڑیاں تے سوار نے, حضرت جبریل امین فرماندے نے جس گھوڑے تے سوار سن اس گھوڑے دا نام بھی حدیث وچ دسیا گیا, اس گھوڑے دا نام ہے زوم. ہے زوم فرمایا اکبر یا ہے زوم, جبریل کیا آخد ہے زوم اگر ہو. ایمان نال دسو اس لانتی نو صرف انگریزا اپنا جدو ملازم بنایا ہے, اور باقی جنوں ملازم اپنا بنا لیں دے لے اوہ کول یہی کم لیں دے لے جڑا اے کر گیا. یاد رکھی ملازم بنایا تو کم میں لیا کہ پورے قرآن اور دین اسلام دی شکل بگاڑ کے رکھ دے تاکہ 1400 سال مسلمان جنے بھی نے تیرے سکول والے سمجھن وہ سارے گمراہ سن, سارے بےمان سن, سارے توہم پرست سن, سارے وہمی خیالات پہ ہوئے سن. تائیں ہم پر لکھنا ہے ہمارے سکولوں سے کوئی ہندو کوئی مسلمان ایسا پڑھ کر نہیں نکلا جس نے اپنے دین سے دین کے عقائد اور نظریات کو اپنے بڑوں کے نظریات کو غلط سمجھنا نہ سیکھا ہو. جڑا بھی جڑے تیار ہویا ہے انہیں یہ ہی سمجھا ہے جے ہندو سی تو انہیں آخیا ساڈے وڈے کھچ مار دے رہے, تو جے مسلمان سی تو یہ بھی وہی سوچتا رہا ساڈے وڈے تے کھچ ہی مار دے رہے نے. جے کام کیتا ہے کوئی بندے کے پتر والا تنگ رہے گا جان کے کیتا ہے. اے وجود جبریل دا انکار صفحہ نمبر 93 دے اوپر گل سمجھا جے. تے پھر اساں طواف کرن جانے حج دے موقع تے جدو طواف کریدا ہے تے احرام بننی دا ہے کی اس دے بارے سنو نعوذ باللہ من ذالک صفحہ نمبر 331 ہوتے کنا میں اس واسطے پہ دسنا مولویاں نوں آندے ہوندے جے کڈ کے وکھا تساں آپ ہی اینو کھول کے ویکھ سکدے جے ہن سنو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نہ باشد میں اون دی گل کفر والی نقل تک کرنا آندا حضرت اسماعیل مکہ میں آباد ہوئے اور ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کو بنایا اور قومیں جو گرد و نواح میں خانہ بدوش تھی مسلمان ہوندا تے کم از کم نبیاں واسطے علیہ السلام تے آکھدا پر نبیاں نو نبی مننے تے علیہ السلام آکھے اوی خلافل پڑھن دیا ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کو بنایا تو اور قومیں جو گرد و نواح میں خانہ بدوش پھرتی تھی وہاں آ کر آباد ہوئی اور جیسا کہ دستور ہے اس مقدس مسجد کی زیارت کو لوگ آنے لگے وہاں کوئی زیارت کی چیز بجز چھت کے بے چھت کی مسجد کی دیواروں کے اور کچھ نہ تھی جو کچھ زیارت تھی وہ یہی تھی کہ لوگ جمع ہو کر زمانہ قدیم کے وحشیانہ طریقہ پر خدا کی عبادت کرتے تھے لفظ دیکھو وحشیانہ طریقہ ننگے سر تہ بند بندھا ہوا ننگ دھڑنگ ان دیواروں کے گرد جو خدا کے گھر کے نام سے بنائی گئی تھی اچھلتے اور کودتے اور حلقہ باندھ کر چوگرد پھرتے تھے جس کا اب ہم نے طواف نام رکھا ہے تو ترقی تو لے لائے تو مر کے جا اس کنجر نو پوچھو اور کنے کے پیسے کھا دے سانا بے ضمیرا جس پیسے دے پیچھے دنیا دا کتا بن کے خدا رسول نال ٹکر نہیں کنا چیر پیسہ تیرے کول چلیا ہے کنا کھایا ہے ہن ہمیشہ واسطے خدا دے عذاب وچ مبتلا ہے صرف چند ٹکے ڈالر اس نے اتنے تک پہنچایا کہ تعبیر طواف بھی ہو رہی کہ ننگے لگے پھردے نے ننگ دھرنگ نے وحشیاں دا طریقہ ہے جنے اے پرانے کافر کردے سن تو نعوذ باللہ من ذالک اوہی وحشیاں دا طریقہ ابراہیم تے آدم نے پھڑ لیا ابراہیم تے اسماعیل نے پھڑ لیا یہ نواسا جنے طواف کہنے ہیں اور بابے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بارے سن نعوذ باللہ خود نبی پاک اور خلیل اللہ علیہ السلام دے بارے صفحہ نمبر 328 کنا آلو احرام کے دنوں میں جنگل کے جانوروں کے شکار کی ممانعت بھی قرآن سے پائی جاتی ہے ہاں نعرہ تکبیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سویلیزیشن کے زمانہ میں بھی اسی وحشیانہ صورت اور وحشیانہ لباس کو ہمارے بڑھے دادا کی عبادت کی یادگاری میں قائم رکھا حضور سرکار دے واسطے لفظ بولا ہے کہ وحشیانہ کی تو حضرت ابراہیم دے واسطے نعوذ باللہ من ذالک ساڈا او بڈا دادا جنے ایتھے ملا مر گیا اے ایتھے پیر نو چوہے مار گولی لگ گئی اے وہابی دے مدرسے پاونا تے جائز نہیں رہیا او دے خلاف بولیا پھڑ لو گیا ارے اس گستاخ کو اپنے اولاد سپرد کر دی گئی جاؤ پڑھو اس دے خلاف ایک جملہ کبھی نہیں تسا سنے ہو حتیٰ کہ آج قوم دا بچہ بچہ اے سمجھ دے کہ سر سید احمد خان بہت بڑا مسلمان لیڈر تھا اس نے قوم پر بہت بڑے احسان کیے، حضور کی امت پر احسان کیا، وہ ایسا رہبر وہ دے خلاف ایک جملہ سننا گوارا نہیں کر دے. میں کہتا ہوں ظالمو، باقی گستاخوں سے کیا لڑائی ہے؟ اگر ایسے گستاخ سے تمہارا اتفاق ہے، اتحاد ہے، آؤ. الحمدللہ یہ ہمیں خدا نے شرف بخشا ہے کہ ہمارا کسی گستاخ کمینے سے اتفاق نہ رہا ہے، نہ ہے، نہ قیامت تک رہے گا. سنو، حج کی قربانی کے بارے کہتا ہے، لوگ وہاں جاتے تھے، جگہ نہیں تھی، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو عادت تھی لوگ جانور ساتھ لے جاتے تھے، وہاں پر ذبح کر لیں گے. تو یہی رسم نعوذ باللہ من ذالک یہ پکڑ لی مسلمانوں نے. حج کوئی قربانی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، یہ ایسے ہی انہوں نے بنا رکھا ہے. اور نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات اللہ نے قرآن حکیم جگہ جگہ بیان فرمائے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں پرندے بناتا ہوں مٹی سے، بنا کر ان میں میں اپنا جناب جی دم کروں گا، پھونک ڈالوں گا، جس سے فیکون تیرم بے اللہ، تو پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم سے. اور ایک ہی آخر ہے یہ وہ بارے آتا ہے نعوذ باللہ کہ جب آپ بچے سن نا تو اس لیے بچوں ہوں سن کھیڑ گئے، تو جب کھیڑتے سن تو بچوں کی عادت ہے آپس نکے نکے جانور بنا لیں گے، تو وہ آ کے کھیڑ کے آدھے سن لے میرا پرندہ اڈتا ہی پیا، جی آپ بچے بنا لینا نا نکے نکے آپ بچے آدھے لے بھی میرا پرندہ اڈتا ہے پیا. آخر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام وہ آ کے کھیڑ دیا گلا قرآن کر چڑیا لو والا نت پوی خدا دی تے تیرے منن والے تے تیرے نالے ود لانتا ہو لانتیا تو تے بےمان ہوا تو نہ مرادا بیڑا گھر کی تو تیرے پیچھے چلن والے دا سر کی بننا ہے جنہیں رب رسول نو چھڈیا تے رب دے قرآن نو چھڈیا. ادھر ویکھ لے جناب جی چور کی سزا گھر ویکھ کے جنہیں بھی جناب اسلامی نظریات اور عقائد نے ان سارے نو اس نے بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، سارے دا انکار کر کے رکھ دیتا ہے. صحیح پہنچیا ہے آ میجر افضل خان، میں تے آکھاں گا وہ یہاں ملا تے پیر پیڑے طریقت رہ پڑے شریعت. نہیں یار اگلے دن شمون اپنے نے آخیا رہ پڑے شریعت، بچے شریعت پڑا رہے رہ پڑے شریعت. میں انہوں نے پوچھنا ظالمو تواڈے نالوں تے میجر چنگا رہا، جس نے سوچیا انہیں آخیا یار اس کے خلاف تے بولو یہ سارے اتفاق رکھی کرے گا. اسی واسطے میجر نے اگے بھی جا کے بولیا ہے توجہ ہے کہ نہیں، اس میجر صاحب نے جیڑی گل ان دی لکھی ہے، میری دعا ہے اللہ انہوں اس گل دی جزا عطا فرما دے. ہاں بھائی ایسا ساڈا مطلب ہے کہ سچی گل جیڑا بھی کرے مان لو، ایسا تو سچ تے حق نو مننا. ہاں یہ نہیں ویکھنا انہیں جبے پائے نے، توجہ ہے کہ نہیں، اے ویکھ لے انہیں اس واسطے صحیح لکھیا ہوں وہ سن چند نظریات. سنو میں مختصر ہوں اس ظالم دی مسلم قوم دی دشمنی بیان کرنا، کہ وہ آدھے نے مسلم کا دوست تھا. میں نے کہا ظالموں جو قرآن کا دشمن ہو، اسلام کا دشمن ہو، انبیاء کا دشمن ہو، وہ کبھی مسلم قوم کا دوست ہو سکتا؟ ظالموں قوم مذہب، علامہ اقبال فرماندا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جلد با ہم جو نہیں، ارے محفل انجمن بھی نہیں. اقبال فرماندا ہے ہر قوم اپنے مذہب نال بن گئی ہے، لانتی مذہب دا تے کباڑا کر چلیا سو کباڑا کیوں آکھاں بلکہ کباڑا تے اپنا کیتا سو مذہب دا کسے کی کباڑا کرنا ہے مذہب دا منکر دے دشمن جڑا سو او مسلم قوم دا دشمن سجن ہو سکدا نہیں ایسا ڈنگ مار گیا پانی اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ جس تعلیم دا حامی ریاسی سر سید اللہ اقبال نے اس تعلیم دے نقصان بیان کیتے او دے رگڑے پٹ کے رکھ دیتے اللہ مار سمجھا گیا او اینا دے نارے آتے نہ جاوی اے میرے میٹھے نارے تنو مرا دینے پہ اینا دے نارے نہ سنی اے تنو تباہی دے گڑے دے پان دینے پہ اللہ اقبال بھی اے دے خلاف ہویا حفیظ جالندری بھی اے دے خلاف ہویا اکبر الہ‌آبادی بھی اے دے خلاف ہویا مہر علی شاہ گولڈوی بھی ادھے خلاف ہویا اللہ حضرت بریلوی بھی ادھے خلاف ہویا مینا شیر ربانی بھی ادھے خلاف ہویا گھر لے کے جتھے جتھے رب سونے نے حق دی سمجھ بولی سی او اس لانتی پڑھائی دے تو میجر افضل خان بھی آہو بولیو جا مارو اینو انہوں آخو تیرا کھانا خراب ہو گئے اسے پڑھائی نال تو میجر بنے اس کو خلاف پہ ہونا اور پڑھائی عبارت ہو دی صفا نمبر 81 بد قسمتی سے ہماری موجودہ طرز تعلیم سے مومن کے مقصد حیات کا پہلو غائب ہے اور 200 سال کی غلامی کی وجہ سے ہم نے حق کو باطل کو ایک دوسرے میں گڈ مڈ کر دیا ہے اور خود ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے اور میں آندا ہوں سا کچر میں کی آندا ہوں سا کہ انہیں کی آخیا ہے ادھا تیتر تے ادھا بٹیر تو میرا لفظ جڑا ہے وہ ماں نے رکھ دیا ذرا سواد ہوے کافی کھوتے گھوڑے ملاؤ تو بچوں کی نکلتا ہے باسوان دے پہ سنتے ہیں مسلمانوں کی کل تعداد 90 کروڑ ہے لیکن ہم دنیا کی مغلوبہ قوم ہے اور خاص کر پاکستان میں تو آج ہی ہمیں وہ تعلیم دی جا رہی ہے جو لارڈ میکالے ہمارے لیے فیصلہ کر گیا اب زبانی طور پر ہم لارڈ میکالے کو تو برا بھلا کہتے ہیں لیکن اس کے پروردا اور غلام اعظم سر سید احمد کو اپنے سر کا تاج اور پاکستان کا بانی سمجھتے ہیں اور اس کے نام پر بے شمار سکول اور کالج بنا رہے ہیں جن کے بارے اکبر الہ‌آبادی نے کہا یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی اس علم سے تو ہم بے علم اچھے تھے اے میں نہیں پیاندا اے میجر پیاسدا جی جیڑا عام چوٹی کھڑا ہوئے نا او بھی گل تے بہت اعتماد کرنا پیندا ہے اے عام چوٹی کھڑا علامہ اقبال وانگو تے دسدا اے نیرا کھٹا جی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے بچیا جی او پڑا ہویا جی پر ایک ساڈی قوم تے ملا تے پیر نے اے واہ ایڈا میٹھا اب کتنے ہونا ہے آپ چوپن دیں وہ آتا خانہ خراب ہو میں چوپ تے لیا غلطی نال تو دسنا وا کھٹا ہے پر ساڈی قوم بابے شیر دیا گاوا اکلو ہی پیدل ہو گئی کیوں اکل پہ ہونا سی ایمان دینا ساڈے ایمان ہی ختم ہو گیا ادھر ویخ ہوں جناب تیاں دی ویخ دشمنی ویخ اس ظالم دی اے ساڈی لڑکیاں دی تعلیم نعوذ باللہ اس دے بارے دا منصوبہ ویکھی سی 613 صفحہ حیات جاوید دا کنا صفحہ ہے 613 صفحہ آندا ہے اے میری بہنوں آج کی رات میرے لیے شب قدر سے کم نہیں جو ایڈریس تمہاری طرف سے مجھ کو دی گئی ہے وہ میرے لیے ایسی عزت ہے جو آج تک ہندوستان میں کسی کو نصیب نہیں ہوتی اے میری بہنوں میں اپنی قوم کی مستورات کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں ہماری قوم کے مردوں نے اپنے باپ دادا کی بزرگی کو خاک میں ملا دی پر تو سب بچائی کر لیں گے تمہاری نیکی تمہاری بردباری تمہاری محبت ہر قسم کی مشکلات کی برداشت اور اس پر صبر بچوں کی پرورش گھر کا انتظام ہمارے فخر کا باعث ہے اگر کوئی قوم تمام دنیا میں اپنے سے کسی کا فخر دے سکتی ہے تو ہم اپنی قوم کی مستورات کو دنیا کی قوموں پر فخر دے سکتے ہیں اے میری بہنوں میں اپنی قوم کی خاتونوں کی تعلیم سے بے پرواہ نہیں ہوں میں دل سے ان کی ترقی تعلیم کا خواہاں ہوں، مجھ کو جہاں تک مخالفت ہے اس طریقہ تعلیم سے ہے جس کے اختیار کرنے پر اس زمانے کے کوتا اندیش مائل ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنا پرانا طریقہ تعلیم اختیار کرنے پر کوشش کرو، وہی طریقہ تمہارے لیے دین و دنیا میں بھلائی کا پھل دے گا اور کانٹوں میں پڑنے سے محفوظ رکھے گا۔ توجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت کیا لکھتا ہے، آندھے گھبراؤ نہیں بی بی او، میں جڑے تہاڈے منڈے پہ اپناؤں نا، یہ حقیقت ہے تہانوں پہ اپناؤں نا، تہاڈی تعلیم دا بندوبست پہ کرنا، کیوں جدو اصل مڈ تے بندہ ہے نا، پہلو بندے کھیر لوا تے بندے کھیر کے بڈیاں نو آپ ہی مڈ ٹی وی اسٹیشن تے لے آؤ گے، کیونکہ اصل تے ہے مرد، جدو مرد دی بے غیرت بنے گا لڑکی کتوں آ رہا گھر گھر والی کتوں شرم ہوا حال رہنی، اندازہ لگا ظالم نے کس قدر۔ اے ظالم آ تو قوم نال ہر لحاظ نال دشمنی ماری اور محض چند تکیاں دے پیچھے مسلمان نو ویچیا، تو تو آکھیا آؤ ترقی لو، انگریزوں سے دوستی جوڑو، آج اس کے تم نتائج دیکھ رہے ہو۔ اس ظالم نے جڑا تمے دا بوٹا بیجیا سی، اج تمے کھا کھا کے تہاڈے منہ کوڑے ہو کھڑے، سانو سبق پڑھاندا رہیا دوست بن جاؤ دوست بن جاؤ دوست بن جاؤ، مگر او دوست نہ بنے، سانو بناون دے چکر چ رہیا، اخیر انہاں ساڈے پٹ رگڑے دتے، کسے پاسے سانو بندے دے پتراں کو رہن دتا ہی نہیں، کوئی جگہ نہیں جتھے ساڈی ذلت خواری نہ ہوئی ہوے، کوئی جگہ نہیں جتھے سانو کوئی امن سکون دی زندگی لب جاوے۔ وجہ کی سی؟ جنہوں رب سونے دشمن آخیا سی، ان ظالم نے مسلمانوں نو دھوکا دے کے سیانیا ہندو گاں جبا کر کے بیٹھا ہوئے، کدی گوشت نہیں لوے گا، ہندو جو سمجھنا ہے غیر مسلم سمجھنا، لیکن کلمے پڑھن والا سور جبا کر کے بیٹھا ہوئے تو فٹ جا کے خرید کر لوے گا، آخے گا ہے کلمہ پہ پردہ بڑا ہے سور جبا کر دا۔ مسلمان خدا بھی قسم کر کے آنا جدو بھی انہیں کلمے پڑھنا، اور یاد رکھنا آج بھی ایسے کلمے پڑھنے والوں کی کھیپ اسی طرح بحال رکھی جا رہی ہے، اندر سے اسلام کے باغی ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے قاتل ہیں، اسلام سے کے غدار ہیں، اسی وجہ سے ان کے منہ کی بکواس کبھی نہ کبھی ضرور نکل پڑتی ہے، ان کی کتابوں میں کفریات ضرور آ جاتے ہیں، لیکن کلمہ کیوں نہیں چھڑاتے کافر؟ اس وجہ سے کہ ہمیں جو کام یہ کلمے والے دیں گے یہ کافر نہیں دے سکتا، لہذا کلمہ تو رکھو لیکن اس ان کام رگڑا تو نکال لیں، ان کو برباد تو کر لیں، یہ سر سید کے موٹے نظریات اور کفریات ہیں، ان کو سمجھ لو۔ اب میں سارے حالے پیش نہیں کر سکیا، لیکن سیانے آندے نے ساڈے باغ دی ساڈے باغ دے بوٹیاں نو ویکھ کے بہار دا پے اندازہ لا لوی بھی کتھوں تک ہونی ہے۔ سیانے آندے نے چاول دا دیگ دا ایک چاول چکھیے تو پوری دیگ دا پتا چل جاندی، میں تینوں دیگ دے چند چاول چکھائے نے، ہن اگا تیرے نصیب دی گل ہے، اس نال اتفاق رکھیں، اس دی تعریف پڑھیں پڑھاویں، یہ سارا کچھ ہوگا تیرا کام ہے، تائیوں ہی میں آخر ایک فتوا سنا نہ چوے مذہب والے دا، یہ کتاباں جڑیاں حوالے دے طور تے پیش کیتیاں نا، انہاں وچ لکھیا ہے کہ سر سید کو بریلویوں نے بھی کافر کہا، دیوبندیوں نے بھی کافر کہا، وہابیوں نے بھی کافر کہا، اور شیعوں نے بھی کافر کہا، سارے آخیا لانتی سانو کوئی وکری جنس لگ جائے جی سانی سمجھو باہر، ایک کیسٹ خود سنیا جے تے لوکاں نوں سنایا جے تے کیسٹ بھی او دی او دی ترقی والی ہے، اپنا منہ تے اپنا لٹر کافی۔ اللہ حضور دے صدقے اگلے جمعے دا موضوع میرا ہونا ہے، سنو اگلے جمعے دا موضوع ہونا ہے فتنے حدیث کی روشنی میں، کیڑی بدھ والے دن میری ایک تقریر ہوئی ہے، انسانی معاشرے کی اصلاح میں شہداء بدر کا کردار، شہداء بدر کا کردار، اے کوٹلی پیر عبد الرحمان جلسہ ہے تین گھنٹے دا خطاب ہے تو اس نوعیت دا تسا خطاب پہلو نہیں سنیا ہونا. اللہ دی مہربانی نال او بس نویں سردا تے نویں طرز تے نویں شعر تے نویں گلاں دا شعر. اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں لڑکی اتوں ماسٹر دلے حیا دی چادر لائی لا کے شیمپو سرخی پاؤڈر کلباں وچ نچائی قائم ہوئے بریائی دے اڈے تھاں تھاں بے حیائی بیوٹی پارلر انا بنا لے لڑکی بن گئی نائی سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں مینا بازار لواون دلے نکل ایمانو دور اے چلے ہاتھ وچ دیون گیند تے بلے اکل ایمان تو ہو گئے جھلے بیٹھن رکھ کتاباں تھلے جدوں اے جاون کرکٹ ولے پروفیسر نے کیتے دلے بڈھی اتے بندہ تھلے سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں ٹوپی والا برکا لا کے نالے گت وڈائی تنگ لباس پوایا دلے ڈیووں وچ بٹھائی پیسے ڈھیر کماون خاطر میڈم خوب بنائی سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں پیپسی والے حد مکائی پین نو کیتا اگے بوتل پیتی نخرے اندر سارے پیون لگے ایہو طریقہ لا کے بابو پیسے کردا اکٹھے سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں اینو ویکھ کے سگرٹ والے خوب چلائی ٹھگی پین نو اگے او وی کر کے سگرٹ وچ ردی مشہوری بورڈ بناون خاطر پین نو دیندا ڈبی سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں پینٹ شرط تے جوگر پا کے کالج وچوں آیا کاروبار چلاون خاطر پی سی او اونے لایا پین کراؤں دی کالا اوتھے منڈیاں چرمٹ پایا سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں چاند رات بازاراں اندر وکن میں دیدیاں پوڑیاں سمجھ نہ آوے منڈیاں والیاں ٹولیاں بڑیاں جڑیاں ویکھیا جد میں دکان ولے تے سودا ویچن کڑیاں سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں فیکٹریاں اندر منشیاں یارو پھڑیا الٹا چالا کڑی سونی نو نوکری دیون کم وی دسن سکھالا جیڑی ہووے شکلوں ماری دیون دیس مکالا مشکل بن گئی کو جیاں تائیں ویکھی انہاں دا چالا سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں لگیاں پھرن بازاراں اندر سور جہاں دی برکت کنجری مریا چھٹی کردا ویکھو جرنل مشرق ایڈا کنجر حاکم بنیا پروفیسر دی برکت سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں کالجوں نکل سٹے رنگ ملیا نیند نو کیویں ہٹاوے درود پڑیا نہیں گڈی چلدی وی سی آر چلاوے بندہ نہیں ہے روح سور دی وی سی آر جگاوے سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں پنجاں دی سواری خاطر پھٹ بریک لگاوے نماز پڑھن لئی بس نہیں رک دی ریس دبائی جاوے ڈرائیور اے یہودی نسلوں شرم نہ اس نو آوے سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں کتی رکھی شکاری مسلے غیرت اس تے کھاوے کھوتی کتی بن کے بیٹھا نسل وگڑ نہ جاوے جتی رکھدا اگے مسلا جد وچ مسجد دے جاوے تی پئی نچے کالج اندر ویلا تیل مچھا نو لاوے سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا چھڈ اکھیاں اے مرتد یہودی ٹولا جنہ سکول بنائے ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਬੂ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਮਾਪੇ ਸਮਝਣ ਪੜਨ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ ਜਵਾਏ ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ ਬੜਾ ਵੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬੁੱਢੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ, ਜਦੋਂ ਮਸਾਨੇ ਨਾਲ ਮਸਾਨਾ ਰਲਿਆ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਤਬਾਈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾ ਆਈ, ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ ਬੜਾ ਵੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ। ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਭੇਜਣ ਅਕਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੇ ਬਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਲੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਲਤਾਫ ਹਾਲੀ, ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ ਬੜਾ ਵੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ। ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਜੰਮੇ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਯੂਬੀ, ਕਰ ਨੰਗੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਏ ਚੱਲੀ ਚਾਲ ਯਹੂਦੀ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਸਨ ਵਿਕ ਗਏ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ ਬਖੂਬੀ, ਸਿਰ ਸੈਯਦ ਤੇ ਅਲਤਾਫ ਹਾਲੀ ਤਰੀ ਜਾ ਹੈ ਮੌਦੂਦੀ, ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ ਬੜਾ ਵੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ। ਕੌਮ ਚ ਸਾੜੀ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਿਰ ਸੈਯਦ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ LLB ਬਣਾਇਆ, ਦੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਭੁਲਾਇਆ, ਬਾਬੂ ਗਿਆ ਜਦ ਨੌਕਰੀ ਖਾਤਰ ਬੋਰਡ ਨੋ ਵਕਨਸੀ ਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ ਬੜਾ ਵੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ। ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿਕੰਮਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੁੱਕਰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਰ ਜਦ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਵੜਦਾ, ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ ਬੜਾ ਵੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ। ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਇਹ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਵੇ, ਦਿਨ ਚੜੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਖਾਤਰ ਵੱਲ ਬੇਗਮ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਮਨਖੱਟੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਗਮ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜਾਵੇ, ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ ਬੜਾ ਵੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ। ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਾਵੇ, ਫੇਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਓਵਰ ਏਜ ਦਾ ਬੋਰਡ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹਰੋਂਦਾ ਪਿਛਾਨੂ ਆਵੇ, ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ ਬੜਾ ਵੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ। ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਾ ਮਾਰਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ ਬੜਾ ਵੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਉਹਨੂੰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਮਹਿਬੂਬਾ, ਰੁਪਈਆ 10 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸੂਬਾ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਬ ਚਲਾ ਖਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇ ਮਰਦੂਦਾ, ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮ ਮੌਲਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ, ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ ਬੜਾ ਵੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ। ਦੀਨੀ ਮਦਾਰਸ ਢਾਣ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆਖਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੈ ਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ, ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ ਬੜਾ ਵੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ, ਨਾਲੇ ਪੜਨ ਕੁਰਆਨ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਸਬਕ ਹਦੀਸ, ਥੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਤੀਕਰ ਕਾਲਜੀ ਵੱਡੇ ਖਬੀਸ, ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ ਬੜਾ ਵੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ। ਉਸ ਤੀਕਰ ਬੰਦ ਲੈਣ ਤਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਨ ਬਿਹਤਰ, ਟੱਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਖੇਤਰ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੱਢੇ ਆਣ ਟਰੈਕਟਰ, ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ ਬੜਾ ਵੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ। ਟੱਗੇ ਆ ਗਏ ਛੁਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲੀ ਚਾਲ ਯਹੂਦੀ, ਕੰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਬੁੱਢੀ, ਪਾਓ ਦਵਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਾਈ ਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁੰਡੀ, ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ ਬੜਾ ਵੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਿਆਂ। ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਦਵਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਕਤ ਗਈ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਖਲ ਵਿੱਚ, پیڑی چال یہودی چل گیا ڈاکٹر پے گئے گل وچ سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں دیسی خوراکاں کھاون والے بندے ہے سن موٹے ہن پینٹ شرٹ وچ غصہ بھریا لتاں جیوں کر سوٹے لڑن کیویں اے نال کافراں ہن انہاں دے کھوتے سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں سورج توبہ پڑھی جنے او نال یہودی لڑدا کالج وچ انگریزی پڑھ کے نہیں غیرت پہن دی کردا اے تے نکلیا عاشق بن کے کارگل کیویں نہ چھڑدا سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں 200 بندے دی مزدوری کھو لئی ایک ٹریکٹر چودھری دے وٹ مچھا نو ہویا لوز کریکٹر غریب دے منہ دی روزی خوشی چلی جدوں تھریشر سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں انگریز دی جدوں مشینری آ گئی بندے ہوئے بیکار مزدوری کرن لئی لبھی کوئی نہ غربت بے شمار 100 بندہ ہن بھکھا ہویا اک بنیا جگیردار سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں ایسی چل گیا چال یہودی مار دتی سو مت او پا گیا ونڈ بگیاڑا والی ہوئے مسلم چوڑ چبٹ اکنا نو ول گئی غریبی کوئی دین مچھا نو وٹ سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں سود نظام چلایا اینا پر چھڑے نے بینک بابو دے ہاتھ توون خاطر 1.5 لاکھ دا سینک ماسٹر تے پروفیسر ہیں یہودی ٹوپاں ٹینک سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں دوستو اج کل کالج دی تعلیم نے ساڈے دلاں دے وچوں سلام دی ایڈی کو محبت دور کر دتی اور اینے بے دین تے بے غیرت تے دلے تے بے حس بنا دیتا ہے سانوں اگر اسی لڑکی واسطے اج کل مطلب کہ کوئی رشتہ بھی لبنا ہوئے تو انہیں انتخاب اسی کہو جیا کرنے ہاں ذرا ان دی تفصیل تے سنو منڈا ہووے بی اے پاس داڑی مچھو ہووے صاف پیسے ولو ہووے خاص لڑکی والے کر دے پاس دنیا دی چال ویکھ لو بول دانگریزی ہووے لگا وی او ایسی ہووے گڈی نوی چیسی ہووے یہودیاں دا ہووے خاص دے او لگ جائے تھلے کھاندا رہے ساتھوں کھلے ماپیاں نوں نہ پیسے کلے انہاں دا سوال ویکھ لو کتھوں لبے ایسا منڈا کر دے پروپو گنڈا بولیا اے عاجز بندہ کال جاندا مال ویکھ لو پروفیسر نوں کرو سوال تیارے او کردا ایہو مال ماسٹر وی ہے او دے نال فیکٹری دا حال ویکھ لو لبنا نہیں ہور کتوں ملے گا سکول وچوں نکلے پینٹ شرٹ وچوں ماسٹراں دا لال ویکھ لو مقصد ایہو مین ہووے ترقی والا ذہن ہووے غیرت نہ تھی پین ہووے انہاں دا سوال ویکھ لو مووی ہے جے فرض عین نچ دی آوے ماں تے پین لے کے آوے فوجی بینڈ ایہو جی برات ویکھ لو ویکھو ساڈی ینگ جرنیشن انگریز دی ہے او منگ جرنیشن ویکھو ساڈی ینگ جرنیشن گوڈے گٹے چوں چوں کر دے وڈیا نوں اے توں توں کر دے پونڈا وانگوں پوں پوں کر دے بے ادباں دا وڈا تیشن کالج والی ینگ جرنیشن دین والوں ہے تنگ جرنیشن یہودی دی او منگ جرنیشن آشکاں دا ہے پتلا جسا پینٹ شرٹ وچ پریا گسا غیرت دین انہاں دا خسا کالج دی اے ینگ جرنیشن ویکھو ساڈی ینگ جرنیشن انگریز دی ہے اے منگ جرنیشن غصہ انہاں دا بڑا سیانا لتر ویکھ کے کرے تکانا مارے اتے چڑھدائی جانا اونوں کر دی تنگ جرنیشن ویکھو ساڈی ینگ جرنیشن دین والوں اے تنگ جرنیشن مستقبل تاریخ انہاں دا، سر سید رفیق انہاں دا، استاد ہے وڈا زندیق انہاں دا، کفر دی ہے ایک اند جرنیشن، سبق یہودی کالج پڑھ دے بنا کرایوں سفر اے کر دے، مسلمانہ نال الٹا لڑ دے یہودی دے اے سب سلیشن، ویکھو ساڈی ینگ جرنیشن دین اسلام تو تنگ جرنیشن، سورج چڑھ جائے ستیاں تائیں، نماز یاد نہیں کتیاں تائیں، حوث ڈالر دی پکھیاں تائیں، خوش ہمشیرہ سنگ جرنیشن، ویکھو ساڈی ینگ جرنیشن پیون چرس تے پنگ جرنیشن، رہندے جے مدرسیاں اندر بندے نہ اے سور بندر، جا وڑے نے کالج اندر ہو گئی دین تو تنگ جرنیشن، ویکھو ساڈی ینگ جرنیشن انگریز دی ہے او منگ جرنیشن، ایتھے کوئی نہیں گل پرچون والی، ہویا تھوک تو ود نقصان ساڈا، پروفیسر جو پہ گیا سر ساڈے، ہویا توپ تو ود نقصان ساڈا، توپ جان لیندی اے ایمان لیندا، مہنگا جان تو ود ایمان ساڈا، جان دین تے جاندی میدان اندر، جاندا کالج تو بچ ایمان ساڈا، پروفیسرا کنجرا کی کیتا ای دین غیرت نال عقل وی لے گیا اے، او چادر چار دیواری وچ جو رہندی کلباں وچ او نسل وی لے گیا اے، میک اپ کر کے خسریا وانگ دسے عورت والی او شکل وی لے گیا اے، پلے ملاں تے پیر وی ویکھ تینو چولے داری دی شکل وی لے گیا اے، دین وچ پہ گئے شگاف ڈاڈے آلہ کار بنیا جد پروفیسر، وکھو وکھ جماعت نے ونڈ پائی سپاہ سالار بنیا جد پروفیسر، لشکر بنے ذریعہ تعلیم کالج کار ساز بنیا جد پروفیسر، اے شراب رل گئی اے دودھ اندر گدا کار بنیا جد پروفیسر، دتا دین ایمان تو گال پلے تیرے ککھ نہ رہا، تو اپنی صورت سنبھال مسجد وڑ بندیا، چنگا پلا قرآن تو پڑھ دس تیری چلیا مت پرتائی، کنے ہو کنے دتی توحید فرنگیاں دی، داڑی رگڑ کے تیری مونائی کنے، مچھا چٹ کر انگریز بنیو شکل خسریاں وانگ بنائی، کنے تیرے دین ایمان دے کوٹھڑے نو چور لب خاصن لگائی کنے، تو چھڑ دے وی سی آر کر مدنی نال پیار، مسجد وڑ بندیاں ہو چن اے دنیا دن چار، اللہ اللہ کر بندیاں، ترقی ترقی دی رت تو لائی پھرنا اے، اے ترقی نہیں ہے تباہی تیری،